Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie za chwilę relacja naszego reportera z Pałacu Prezydenckiego, gdzie podpisano pierwsze umowy o współpracy w ramach Trójmorza. Warszawski sąd oddalił zażalenie obrońców na areszt wobec byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Stare Miasto w Hebronie, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jednocześnie uznane za miejsce w zagrożeniu. 5 pierwszych umów o współpracy w ramach tzw. inicjatywy Trójmorza podpisały w Warszawie firmy i instytucje z Polski i Chorwacji. W Pałacu Prezydenckim dokumenty podpisano w obecności prezydentów obu krajów, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarowicz. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Powiedz, Dzień dobry. Jakie to umowy i czego konkretnie dotyczą? Na razie są to umowy o współpracy pomiędzy Ministerstwami Gospodarki Morskiej Polski i Chorwacji, także umowy między portem w Szczecinie i Świnoujściu, a chorwackim portem w Rijece oraz między prywatnymi firmami transportowymi i logistycznymi z obu tych krajów. Prezydenci Polski i Chorwacji mają nadzieję, że to początek szerokiej współpracy, bo w ramach tej inicjatywy eksperci opracowali listę 157 projektów, które mają łączną wartość 45 miliardów euro. Dzięki temu Europa Środkowo-Wschodnia miałaby stać się bardziej konkurencyjna w stosunku do innych rejonów Unii, a prezydent Andrzej Duda przekonywał, że leży to w interesie całej Unii Europejskiej. To jest właśnie element dla mnie rozwoju Unii Europejskiej. Jeżeli my się tutaj będziemy rozwijali, jeżeli ktoś z północy, choćby nie wiem, ze Szwecji czy z Danii będzie mógł łatwiej dojechać do Chorwacji przez Polskę czy do Rumunii, to chyba właśnie o to chodzi w Unii Europejskiej, żeby ta komunikacja była jak najłatwiejsza. Dodajmy, że chodzi o 12 krajów regionu, które wchodzą w skład inicjatywy Trójmorza. Chcą one zbudować nowe połączenia drogowe, kolejowe, morskie, ale także nowe połączenia energetyczne. Na przykład połączyć budowany właśnie na chorwackiej wyspie Krk terminal LNG z istniejącym już terminalem polskim, terminalem w Świnoujściu. Prezydent Chorwacji przekonywała, że to nie tylko rozwój gospodarek, ale także nowe miejsca pracy, ale że nie ma to być konkurencja dla Unii, ale raczej wyrównywanie szans w ramach całej Unii Europejskiej. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Warszawski Sąd Okręgowy oddalił zażalenie obrony i utrzymał areszt wobec byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Krzysztofa S. Sędzia przed miesiącem został aresztowany do 6 września. Jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 370 tysięcy złotych. Sędzia został zatrzymany miesiąc temu przez CBA, kilka godzin po tym, gdy Sąd Najwyższy wyraził zgodę na zatrzymanie i areszt. Sąd Najwyższy uwzględnił wtedy zażalenie prokuratury na uchwałę łódzkiego sądu, który w marcu uchylił immunitet, ale nie zgodził się na zatrzymanie i ewentualny areszt. LOT jako jedyny przewoźnik na świecie będzie kursował z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych od maja przyszłego roku do Nowego Jorku i Chicago. Na budapesztańskim lotnisku ogłoszono szczegóły. Obecny był m.in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Nasze powiązania komunikacyjne, nasza współpraca, tak jak tutaj, to co pokazujemy, nie jest przeciwko komukolwiek. Jest krokiem na drodze do wzmocnienia konkurencyjności całej Unii Europejskiej, budowy silnej gospodarki węgierskiej, silnej gospodarki polskiej, która są w interesie całej Unii Europejskiej. Polskie Dreamlinery będą latać do Nowego Jorku z Budapesztu 4 razy w tygodniu, a do Chicago 2. Stare Miasto w Hebronie, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jednocześnie uznane za miejsce, które jest w zagrożeniu. Zdecydował o tym w Krakowie Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję komitetu skrytykował przedstawiciel Izraela. Wniosek o wpisanie Starego Miasta w Hebronie na listę UNESCO złożyła Palestyna. Komitet rozpatruje dziś 32 inne kandydatury. Wcześniej była mowa o 34. Przed sesją swoją propozycję Park Narodowy Mole wycofała Ghana. Zgłoszenia, które są rozpatrywane, dotyczą 26 obiektów kulturowych, 6 przyrodniczych i jednego typu mieszanego, przyrodniczo-kulturowego. Wśród kandydatur z całego świata jest m.in. zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. To jest ogromnie ważne i to jest rzeczywiście nasz kandydat na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Byśmy byli ogromnie szczęśliwi, jeśli by nam się udało i to byłby nasz 15 wpis. Mówi wiceminister kultury Magdalena Gawin. Dzisiejsze posiedzenie rozpoczęła ożywiona dyskusja na temat wpisania na listę Hebronu. Palestyna chce wpisania miasta w trybie nagłym. Jego część kontrolowana jest przez Izrael. W związku z tym punktem obrad wokół Centrum Kongresowego w Krakowie wprowadzono szczególne środki ostrożności. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

until you realize the space behind your eyes is filling up with something like peace. Your thoughts cease. Pleasure grows in your soul. The space behind your eyes is filling up with something like peace. Your thoughts cease. Pleasure grows. I to było przesłanie od grupy Faithless na początek piątkowej tonacji trójki. Witają Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Mec. Chciałbym z tego miejsca złożyć ukłon Jackowi Hawrylukowi, który prowadził piątkowe wydanie tonacji trójki przez kilkanaście miesięcy. Mam zaszczyt zastąpić go za mikrofonem w piątkowe popołudnia. Będę chciał, żeby w tej audycji znalazł się też ślad tego, co prezentował Jacek. Szczególnie, że łączą nas także wspólne pasje. Jedną z nich jest Serge Gainsbourg. Les ailes de la rôle s'effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Cette Silver Ghost de 1910 s'avance en éclaireur, la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Poste de radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Thank you. Ainsi, je déconnais avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. Ma voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Gainsbourg to oczywiście temat rzeka. Przykładem chociażby antologia, którą przyniosłem ze sobą dziś na program, obejmująca 20 płyt kompaktowych i 271 tytułów. Ta pasja może pójść w bardzo dziwną stronę. Zdarzyło mi się kiedyś znaleźć w internecie zdjęcie z Lego Targu w Paryżu, gdzie ktoś sprzedawał podobno autentyczny, pochodzący z mieszkania Serge'a Gainsbourga gramofon. A ponieważ gramofony to także moja pasja, zainteresowałem się. Śledztwo pod lupą wykazało, że to model firmy IMF. Kilkanaście tysięcy euro jest sumą oszałamiającą, a gramofon okazał się rzeczywiście rzadki. Do tej pory mogę pochwalić się tylko tunerem, który znalazłem na innym zdjęciu z mieszkania Gainsbourga i na nim właśnie słucham Trójki. Choć oczywiście Gainsbourg Trójki, a szkoda, nie słuchał. Z tej samej płyty, z której utwór przed chwilą, ale w nowej wersji. Teraz jego muza, towarzyszka życia i pewnie najważniejsza osoba, Jane Birkin. Nie wszyscy pamiętają, że ta płyta powstała w polskim radio. Całkiem niedaleko stąd. Wes 2 i Wes 4. Kilkanaście miesięcy temu. Et le banc, le coussin,

life goes on, even though you're not here with me. I wake up looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. No, no, no. Just another day. Jazzowi puryści krzywili się już wtedy, kiedy Branton Marsalis nagrywał ze Stingiem i grał z nim na koncertach. Przy okazji tego projektu też zadawali pytanie, czy to jest close enough for jazz. Była wiążąca opinia znawcy takiego crossoveru, Vana Morrisona. Mail do tonacji trójki w piątki to lista.osobista@polskieradio.pl. A teraz w dyskusji o tego, czy to close enough for jazz. Płyta całkiem świeża. Płyta, na której spróbowano twórczość Charlie'ego Parkera ozdobić wokalnie i przerobić na wersję, no właśnie taką trochę z pogranicza. Płytę otwiera wersja słynnej Ornitologii i Madeleine Perrault. I heard about this guy named Charlie Parker. I asked a girl who told me, hey, is he cute? She said, no, but him you will dig. Guess that sister knew me pretty damn well. Cause that mister rang my every bell. He swept me off my little bo peep. The way that he kissed me was lusciously sweet. You never known a man like Charlie Parker. You've never seen a light so bright. His height, he moves like a man out of time. Radio and movies spilling out his spine. Do something to me, take me out my mind. It's like he knows exactly what infinity wants his soul to do. My mind's made up. Sure, I could find myself a safer man. A man with some money and a simpler plan. But how am I gonna live with that after I've touched the mind of God? The world will always honor Charlie Parker, but they will never know the man like I did. The goofball, the practical jokes. They'll never know the honey taste of his kin. They'll never know the real essence of him. It's something that I'll always have, something I'll take. call the way to the end. Charlie'ego Parkera. Zupełnie nowy album na bardzo, jak to się mówi, fachowo jazzowym labelu. Jest mi przyjemnie donieść, że na płycie jest też niedawny gość ze studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Gregory Porter wokalnie zinterpretował suite Yardbirds. It's hard to learn how tears can burn one's heart, but that's the thing that I found out. Too late, I guess, 'cause I'm in a mess. My faith is gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could perform one miracle, I'd revive your thoughts of me. Yet I know that it's hopeless, you could never really care, that's why I despair. I'll go along hoping someday you'll learn. The flame in my heart, dear, forever will burn. Tears can burn one's heart, but that's the thing that I found out. Too late, I guess, 'cause I'm in a mess. My faith is gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could perform one miracle, I'd revive your thoughts of me. that I know is hopeless. You could never really care, that's why I despair. I'll go along, hoping someday you'll learn. The flame in my heart, dear, forever will burn. Kiedy Gregory Porter odwiedził studio imienia Osieckiej, opowiadał ze sceny o tym, że przypomina mu ta malutka jednak scena, klub jazzowy w nowojorskim Harlemie, w którym kiedyś przyszło mu występować wielkości mniej więcej jednej, chyba szóstej albo siódmej sceny w Osieckiej, mówił, że taki bezpośredni kontakt z publicznością to coś absolutnie bezcennego. Tak się złożyło, że kilkanaście tygodni później byłem w Nowym Jorku i próbowałem odszukać ten klub. Niestety już nie istnieje. A oczywiście szkoda. Z płyty Pasja Charlie'ego Parkera. Raz jeszcze. Coś w rodzaju piosenki, bo chyba to nie jest właściwe określenie na te utwory, a raczej wokalnej interpretacji klasycznego tematu Charlie'ego Parkera. W tym przypadku będzie to segment nazwany jako piosenka $50. Jeffrey Wright. A blue balloon, day or two of China White, new tune for the room. $50, that's enough to see me through. Shifting gears, the notes they hanging upside down like chandeliers. Crystal pistol, beauty shooting out of me. Thank you. Zenzel jungle, drummer slick, he hits a quick bell for whom it tolls. $50 and $20 more to go. The butterflies, they paralyze. $50 stuffed into my shoes. Any fool can tell you that it's really all blues. $50 and then I'll make it through the show. Pounding on the walls of my mama's old home. So much power hiding in my saxophone. Hiding in my saxophone. My saxophone. W latach 80. i 90. bardzo modne było remiksowanie klasyki jazzu. Tu postanowiono złożyć hołd Parkerowi w niezwykły sposób, tworząc z jego utworów piosenki. Z jakim skutkiem przekonamy się także w kolejnym wydaniu piątkowej tonacji Trójki. W drugiej godzinie dzisiejszego programu o niezwykłym wydarzeniu, w jakim miałem zaszczyt wczoraj brać udział, a wcześniej piosenka bardzo na czasie.